और उस दिन को याद रखो जब इन काफिरों को आग के सामने पेश किया जाएगा और कहा जाएगा कि तुमने अपने हिस्से की अच्छी चीजें अपनी दुनियावी जिंदगी में खत्म कर डाली और उनसे खूब मजा ले लिया, लिहाजा आज तुम्हें बदले में जिल्लत की सजा मिलेगी, क्योंकि तुम जमीन में नाहक तकब्बुर किया करते थे और क्योंकि तुम नाफरमानी के आदी थे।